Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. Witam Państwa. Przed mikrofonem Zofia Sylwin. Pragnę nasze dzisiejsze spotkanie wypełnić dźwiękami koncertu znakomitej polskiej wokalistki o urzekającej ciepłej barwie głosu Meli Koteluk. Artystka po raz pierwszy wystąpiła w Trójce 24 maja 2012 roku, przedstawiając swój debiutancki album zatytułowany Spadochron. Wokalistka jest także autorką tekstów i kompozytorką, a z wykształcenia kulturoznawcą. Ma na swym koncie współpracę z wieloma wspaniałymi muzykami, między innymi z grupą Scorpions. Artystka tworzy na pograniczu rocka, popu i piosenki poetyckiej. Jest laureatką bardzo wielu nagród. Warto wymienić m.in. drugie miejsce w konkursie Pamiętajmy o Osieckiej w 2003 roku i zdobycie Fryderyka w kategoriach Debiut Roku i Artysta Roku w 2013 roku. Posłuchajmy trójkowego koncertu Meli Koteluk z 2012 roku, promującego jej debiutancką płytę Spadochron. Poszukiwanie to wszystko, w co wyposażono nas. Odnawianie w duchu dobrych myśli, zachowań. Przecież wiem, do końca trzeba umieć starać się. Sen znów wyostrzył postrzeganie. Ile słowa ważyć będą, gdy spotkamy się tam, gdzie ktoś dawno temu stwierdził, że to miejsce zmieni nas. W swoim czasie wszystko płynie i zabiera także nas. Poszukiwać wspólnej drogi to nasze role, to nasza gra. Yeah.

dobry wieczór Państwu. Może teraz pozwolę sobie na taką małą pozamuzyczną kwestię, na taki mały poemat dygresyjny. Jest mi bardzo, bardzo miło, mówię w imieniu całego zespołu, więc może będę lepiej używać liczby mnogiej. Jest nam bardzo, bardzo miło z tego powodu, że jesteśmy tutaj. To jest takie magiczne miejsce i dziś poczuliśmy tę energię na próbie, spędziliśmy tutaj popołudnie i chciałam podziękować wszystkim znajomym i nieznajomym, wszystkim duszom, które się tu znalazły i życzę Państwu miłego wieczoru z naszą muzyką i zapraszamy dalej. Droga pod nogą. nami krok za krokiem, rok za rokiem. Słowa zasłyszane, choć wyraźnie brzmią, znaczą mnie. Gdyby można było szybciej odnajdywać, widzieć trochę więcej, słyszeć wszystkie dźwięki. Czy ulotność chwili lepiej znosić byłoby niż dziś? Nie wolno ci się bać, wszystko ma swój czas. Ty jesteś początkiem do każdego celu. A od cnoty ta o niebo chodzi wokół ziemi. Było działać bez działania. Twym zapachem moje długie listy tobie ofiarowane zawierają słowa nie najlżejsze. Może lepiej niech zostaną nieczytane. Teraz i tak to nic ci nie powie. Dziękujemy. Może korzystając z okazji, że nagle tak wszyscy, cały zespół wybrzmiał, chciałabym przedstawić przyjaciół, z którymi gram na co dzień i którzy grają dziś tutaj przed Państwem. Miłosz Wośko, instrumenty klawiszowe. Tomasz Krawczyk, gitara, gitary. Robert Rasz, perkusja. Kornel Jasiński, gitara basowa. Ola Chludek, chórek. Kocham go. sklepionych rąk, czysty zapach wyczerpanych słów, alfabetu ról, tak niewiele, klucz i zamku brak. Chowa to, co jest. Ktoś zbyt bardzo chciał siłą opanować własny strach. Ty nie rana ta sama. apatyczna melancholia, brak proporcji, meandruje się ją zamęt. Kolejna mi nie chce dalej iść. Ja początkuję. Stale zmiennie, dalej, dalej chcę. Dalej, dalej chcę. Dalej, dalej chcę. Dalej, a, dalej, dalej chcę. Dalej, dalej chcę. Dalej, dalej chcę. Dalej, a, dalej, dalej, dalej chcę. Dalej, dalej chcę. Dalej, dalej chcę. Dalej. Stale płynne. noca i dróg, nie wejdziesz znów do rzeki, która płynie tu. Wolniej idź, spiesz się mniej, już świat nie stoi w miejscu. Dlaczego czas nie chodzi nigdy spać? Odmierza nam wszystkie drogi. Szukamy, czekamy, szukamy powrotu. Szukamy, czekamy, szukamy powrotu. Prawda zapada głęboko jak skarb. 12 godzin wokół sensu, pojednanie. Sparaliżuj mnie jak polar ciepłym ciągiem słów, długich nut swobodnym wybrzmiewaniem. Gdy reguł brak, coraz mniej doskwiera nam. Daj mi brak, abym mogła działać. Potrzebuję zmieniać nic. Dzieje się wiele samo poza mną, choć dobrze wiem, ile z siebie trzeba dać. W zamian za szczęśliwe przypadki. Nie zasypiaj, nie zasypiaj, nie. je odpalaj w me stronę. Nie zasypiaj, nie zasypiaj, nie zasypiaj w popiele dymnych zasłon, dymnych zasłon. Je odpalaj w me stronę. Potrzebuję, ja potrzebuję jak pola ciepłych słów. Po tym utworem zakończyliśmy koncert dla Państwa. Było nam bardzo, bardzo miło. Dziękujemy bardzo serdecznie. Przypominam, dla Państwa zagrał Miłosz Wośko, Tomasz Krawczyk, Robert Rasz, Kornel Jasiński, Ola Chludek. Dziękujemy. Zagramy, ale z przyjemnością zagramy melodię ulotną. Miodem włosy upinam w kok.